az, hogy ezek a B-formák bármit sérnek. Viszont amikor kocsognak a férgek, bár minden mindegy. Hogy meddig élt valaki, hogy miket ért el, hogy kivel mit csinált, vagy vele mit csináltak?